आठ सर व्यावृत्तेर धर्मस्य धर्मिनो भेदे तद्धिरेव धर्मधीर इत्यादि दूषणम अधस्ताद उक्तम। व्यावृत्ति भेद है धर्मी धर्म, व्यावृत्ति जो धर्म है धर्मी से अनुयोग से यदि अभेद होगा तो तद्धिरेव धर्मधी धर्मी ज्ञान ही भेद बुद्धि, क्योंकि अभेद है भेद बुद्धि धर्मी विषय के धर्मी ज्ञान। तद्धिरेव धर्मी बुद्धि रेव धर्मधी भेद बुद्धि कुछ अलग नहीं हुआ धर्मी ज्ञान, तो फिर भेद कोई सिद्ध नहीं हुआ इत्यादि दूषणम पूर्व कहा गया अधतादुक्तम। इदानीं भेद पक्षम अनुभाष्य यदि धर्म भेद धर्मी से अभेद नहीं होकर के भेद होगा तो भेद ज्ञान धर्मी बुद्धि नहीं होगी, भेद बुद्धि अलग है धर्मी से। भेद पक्षम अनुभाष्य दूषयति समानाधिकरण व्यावृत्ति रूप जो धर्म। अथ ब्रवीष भेदोत्र सैद्वर्धर्म धर्मिणो व्यावृत्तेर्धर्म धर्मित्वं न तयोरुष्ण शीतवत् अथात बर्बीसी द्वयोर धर्म धर्मिणो भेद भेद इति बर्बीसी द्वयोर धर्म धर्मिणो भेद होता धर्म और धर्मी, धर्म है भेद धर्मी है अनुयोगी, ये दोनों का भेद अभेद नहीं, अभेद पक्ष का दूषण हुआ था। धर्मी की अपेक्षा भेद अलग है धर्मी स्वरूप नहीं है, तो द्वयोर धर्म धर्मिणो भेद भेद भवती अथ ब्रविशी। तो आगे कहते हैं धर्म धर्मित्व न तय धर्म धर्मित्व न कस्मात् व्यावृत्ते भेदात् व्यावृत्ते हेतु व्यावृत्ते भेदात् हेतु धर्म धर्मित्व न यदि भेद और अनुयोगी दोनों भिन्न होगा, भिन्न में दोनों भिन्न में अश्वगजवत धर्मधर्मी भाव नहीं होगा, न धर्मधर्मित्व न तयोर धर्मधर्मित्व न भेदात है तो व्यावृत्ते व्यावृत्ते पंचमे हेतु भेदात उष्ण शीतवत उष्ण उषित दोनों भिन्न है धर्मधर्मी भाव नहीं होता है। किंच भावयोर अभावयोर वा भाभा भावेरवा धर्मधर्मित्व इति विकल्प क्रमेण दूषयति। धर्मधर्मी भावने के लिए दोनों भाव में दो अभाव में एक भाव एक अभाव में धर्मधर्मित्व विकल्प क्रमेण न भावयोरसंभित्ते धर्मधर्मित्वमिष्यते नितराम भावयोर्न स्यात् न विरुद्धा विरुद्धयो न भावयो भेद असंभित भेद नहीं संभेद नहीं दोनों में भाव में कोई दोनों भेद नहीं असंभित भाव ये धर्मित तम धर्म धर्मित्व नहीं चेते असंभेदात भाव कह रहा हाँ असंभित धर्म धर्मित्व इच्छते धर्म धर्मित्व भावर नहीं चते असंभित अभेद एक भाव है नितराम अभाव न सत और अभाव में नहीं होगा नितराम अभाव अभाव में धर्म धर्मित्व एक अभाव धर्म एक अभाव धर्म अभाव में क्या धर्म रहेगा धर्म धर्म भाव दो अभाव में नहीं होगा न सैद विरुद्धाविरुद्धयो विरुद्धाविरुद्धयो भावाभाव भाव अभाव में धर्म धर्म भाव भी नहीं होगा। अभावयो स्वयं असत्वाद धर्माधर्मित्वं दूरोत्सारितम अभाव स्वयं है ही नहीं तो फिर धर्म धर्म भाव नहीं होगा। दूरचारितम इत अतिशय आ नितराम नितराम तरफ दे दिया। विरुद्धा विरुद्ध हो गया था भाव अभाव तैर्मिथो विरुद्धत्वाद भाव अभाव दोनों परस्पर विरुद्ध होने के कारण दो विरुद्ध में धर्म धर्मित्व न किंच एकोयम इति एकस्तावत कुंभ भाति तस भेद वस्तुस्वरूपेण अवस्थित स्वरूपेण वा इति विकल्पयति। एकोयम कुंभ कुंभवान होता है के अभेद स्वरूप से के तस्य कुंभस्य भेद वस्तुस्वरूपेण भेद अवस्थित स्वरूपेण वा इति विकल्प करते। कुंभस्य वस्तुस्वरूपेण भेद अवस्थरूपेण वा निर्भेदकस्य निर्भेदकस्य कुंभस्य भेद केनेति वाण्यताम् वस्त्वात्मनैव चेत् तर्हि मत्पक्ष साध्यते त्वया। निर्भेदकस्य कुम्भस्य अभेद रूप कुंभ भाई कोई भेद नहीं केन भेद इति वर्ण्यताम् कुंभावेद अभिन्न भेद में कुंभ में भेद रहित कुंभ में भेद केन वस्तुआत्मना चेत कुंभ से वस्तुआत्मना एव भेद कुंभ वस्तुस्वरूप है तो चे तरी मत्पक्ष साध्यते तो वस्तुस्वरूप हुआ तो और भेद आदि कुछ नहीं है। अब कोई वस्तु वस्तुआत्मना चेत धर्मी वस्तुरूप है वस्तु स्वरूप है तो पारमार्थिक हुआ उसमें कोई भेद आदि कुछ नहीं मत्पक्ष व द्वितीय पक्ष कुंभ वस्तुआत्मना एक है वही सत्व या साध्य थे तत्र आद्यम दुस्ती वस्तुआत्मना वस्तुस्वरूपेण भेद यदि धर्मी वस्तुस्वरूप हो गया और पृथ्वी क्या हो जाएगा उसे बिना अवस्तु तो अवस्तु पृथ्वी का भेद भी अवस्तु भी पृथ्वी न अवस्तु तो आद पृथ्वी अवस्थ हो गया तो अवस्थु पृथ्वी का भेद कुछ नहीं द्वय अद्वयम धर्म मात्र वस्तु से आते केवल धर्मी वस्तु बात हुआ न च धर्माभावे तस्मिन् धर्मित्वम् धर्माभावे तस्मिन् धर्माभावे धर्म यदि भेद उसमें नहीं रहेगा वस्तु स्वरूप में तो वस्तु को धर्मी भी क्या कहा जाएगा। धर्म है तस्मिन् धर्मित्वम् अनुयोगिनी वस्तु स्वरूप धर्मित्वम् अपेन कल्पांतर निरस्यति। पहला क्या था वस्तु स्वरूपेण दूसरा अवस्थु स्वरूपेण अवस्थु स्वरूप धर्मी अवस्थु रूप होकर के वेद माने वस्तु स्वरूपम जित्वा नान्यत्र व्यापृतिर्मिते अस्ति अस्मादतो द्वैतम् वस्तु वस्तुनि सर्वदा वस्तुस्वरूपम उज्जित्वा त्यक्त्वा मेते है अन्यत्र व्यापृतिर नास्ति यस्मा यस्मा नास्ति अन्यत्र व्यापार नहीं वस्तु में ही व्यापार अवस्तु में मिति का विषय नहीं प्रमिति का विषय मिते व्यापार अवस्तु ने नास्ति अतो वस्तु अद्वैतम सर्वदा वस्तु नहीं सर्वत्र अद्वैत वस्तु अवस्तुस्वरूपेण प्रत्येगिनो धर्मिणो भेदे धर्मिण अवस्तु रूपेण धर्मी को अवस्तु रूप मान करके धर्मिण अवस्तु रूपेण प्रत्येगण भेद प्रत्येक से भेद होगा धर्म में प्रत्येक का भेद आएगा प्रत्येगण भेद धर्मी अवस्तु रूप है तो उनसे क्या होगा तन्मात्र वस्तु प्रामाणिक सैत तन्मात्र मात्र प्रत्येगी मात्र वस्तु सैत क्यों धर्मी तो अवस्तु हो गया। धर्मी यदि अवस्तु स्वरूप है वस्तु स्वरूपेण धर्मिण षष्ठ्यंत प्रतियोगिनो भेद धर्मनिष्ठ भेद प्रतियोगिना प्रतियोगी का भेद अवस्तु स्वरूप धर्म में तो धर्मी यदि अवस्तु स्वरूप हो गया प्रतियोगी भेद को नहीं धर्मी को नहीं, वस्तु स्वरूपेण धर्मिण वस्तु स्वरूपेण भेद, धर्मिण वस्तु स्वरूप को लेकर के कुंभ एक है, तस्य कुंभ से भेद वस्तु स्वरूपेण अवस्तु स्वरूपेण वा, कुंभ से धर्मिण धर्मनिष्ठ भेद, धर्मिण वस्तु स्वरूपेण तस्मिन् भेद, धर्मिण अवस्तु स्वरूपेण वा तस्मिन् भेद, धर्मी को भे वस्तु अवस्तु मान करके वस्तु स्वरूपेण कुंभ से भेदे तस्मिन् भेदे, कुंभ से वस्तु स्वरूपेण तस्मिन् भेदे प्रतियोगिना अवस्थ हो गया, और अवस्तु स्वरूपेण कुंभ से धर्मिण भेदे प्रतियोगिना भेदे, तो यदि धर्मी अवस्तु हो गया प्रतियोगी तन वस्तु हो गया, तन्मात्र वस्तु तन्मात्र प्रतियोगी मात्र वस्तु है, धर्मी तो अवस्तु है प्रामाणिक अंश आद, अवस्तु रूपे धर्मिणी मान प्रवृत्ति होगा, और धर्मी में प्रमाण की मिति की प्रवृत्ति नहीं होगी, धर्मी तो अवस्तु रूपे अवस्तु रूप धर्मी में मान से प्रवृत्ति होगा तो प्रमाण का विषय नहीं हुआ, केवल प्रतियोगी रहेगा, अतः भेद से अप्रामाणिकत्व, क्योंकि अधर अवस्तु में भेद रहेगा, अवस्तु में प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो अवस्तु निष्ठ भेद प्रमाण का विषय नहीं, केवल प्रतियोगी होगा ज्ञान का विषय, अद्वैतम सदा वस्तु, सदा वस्तु अद्वैतम, तत्रैव च सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वम्, अद्वैत वस्तु में प्रमाणानां प्रमाणत्वम्, किंच व्यावृत्ति अनुवृत्ति वस्तु न स्याताम अवस्तु न वा, व्यावृत्ति और अनुवृत्ति जो होती वस्तु के और अवस्तु की, अवस्तु कहेंगे तो द्वितीय वस्तु न तद स्पष्टात, तो वस्तु में व्यावृत्ति अनुवृत्ति का संबंध नहीं हुआ, व्यावृतिश्च अनुवृत्तिश्च व्यावृत्ति अनुवृत्ति, अवस्तु न अवस्तु का है, तो वस्तु के साथ व्यावृत्ति अनुवृत्ति का संबंध ही नहीं, वस्तु न तद स्पर्शात, वस्तु न ताभ्याम व्यावृत्ति अनुवृत्ति व्याम अस्पर्शात ऐकरस समस्या, वस्तु एकरस हो गया, यदि आद्य वस्तु न व्यावृत्ति अनुवृत्ति मानेगी तत्र व्यावृत्ति रीति, व्यावृत्ति अनुवृत्तिर्वा सर्वसेवास्य वस्तुनः अद्वैतपक्षो भवता मद्योऽयं प्रसाद्यते, सर्वस्यैव अस्य सर्वस्य वस्तुना व्यावृत्ति अनुवृत्तिर्वा, सारे वस्तु के वस्तु न सर्वस्य व्यावृत्ति अनुवृत्ति, व्यावृत्ति अनुवृत्ति वस्तुना, वस्तुना षष्ट्यंत हो गया, वस्तुना व्यावृत्ति अनुवृत्ति, वस्तुना षष्ट्य होने से संबंध, संबंध होने से क्या होगा, वस्तु से व्यावृत्ति अनुवृत्ति अलग है, उसका संबंध होगा वस्तु के साथ वो अलग है, तो फिर क्या होगा, जो वस्तु है अद्वैत वैसेरा अद्वैत पक्ष भवतायम प्रसाद्यते, वस्तु स्वरूप जैसे कोई सेरा उसे भिन्न है व्यावृत्ति अनुवृत्ति, उसके साथ कोई संबंध नहीं, और उस संबंध है तो उसे भिन्न भिन्न होने से वस्तु अद्वैत रहा, यहाँ हाँ निश्चय हाँ वस्तु अनुयोगी अनुयोगी वस्तु उसका ही उसमें तन्निष्ठ व्यावृत्ति अनुवृत्ति तत्सबंधी षष्ठी है, तत्सबंधी व्यावृत्ति अनुयोगी होगा, संबंध होने से वो अलग है वस्तु स्वरूप अलग है, ते वस्तुनश्चेदिष्टे ते व्यावृत्ति अनुवृत्ति, वस्तु न है तदा षष्ट्या तयो हो तत्व निष्कर्षात, षष्ठी संबंध है, संबंध होने से क्या होगा, तय हो व्यावृत्ति अनुवृत्ति हो ततः वस्तु न निष्कर्षात, वस्तु चल गए क्योंकि संबंध तो तभी बनेगा, व्यावृत्ति अनुवृत्ति के साथ वस्तु का संबंध होगा तो षष्ठी होने से संबंध, और संबंध होगा तो क्या होगा, भिन्न होगा, राज्ञ पुरुष एक में तो संबंध नहीं होगा, ततः ततः का तो वस्तु न तय निष्कर्षात, तय हो व्यावृत्त अनुवृत्ति हो पृथक हो गया तभी तो संबंध होगा। तो फिर क्या होगा अवस्तुतम उत्तम जी वस्तु से भिन्न हो गया व्यावृत्त अनुवृत्ति अवस्तु हो गया ततच वस्तु अद्वैतम वस्तु तो जैसे कुछ रहा किंच व्यावृत ज्ञानम निर्विषय सविषय घट व्यावृत भिन्न है व्यावृत घट व्यावृत जो ज्ञान उसका विषय निर्विषय सभी कोई विषय नहीं है। निर्विषय कहेंगे व्यावृत ज्ञान निर्विषय विषय के ना ज्ञान होता बौद्ध मत है नाद्य सुगत मत प्रसंगात ग्राह्य विषय के बिना ज्ञान द्वितीय ये सब विषय मानेंगे व्यावृत ज्ञान सब विषय तो व्यावृत घट जो घट है उसका विषय होगा तो विषय क्या होगा द्वितीय कुंभ अर्थांतरम विषय व्यावृत कुंभ होगा या कुंभ से भिन्न विषय होगा तस्ति व्यावृत ज्ञान से विषय कुंभ अर्थांतरम इति पृच्छति व्यावृत अयम इति ज्ञानम किम कुंभे नहीं पा श्लोक व्यावृतोयम इति ज्ञानम किं कुंभे किं ततोऽन्यतः अव्यावृत स्वरूपत्वात् कुंभे तावन धीर्यम् अयम व्यावृत इति ज्ञानम किं कुंभे भवति कि मैं तत्व अन्यतः अन्यतर होती कुंभ में यदि व्यावृत यदि ज्ञान होगा कुंभ स्वयं तो अव्यावृत स्वरूप है कुंभ कुंभ ज्ञान हुआ तो कुंभ विषय हुआ कुंभे तावत न दे कुंभे तावत व्यावृत बुद्धि नहीं होगी अव्यावृत स्वरूप में व्यावृत बुद्धि नहीं होगी कुंभ विषय दूसरे थी अव्यावृत स्वरूपत्वात् कुंभ स्वरूप तो एक है और भेद ही नहीं कुंभ से स्वरूप एकत्वात् एकत्व हुआ न तो सुन व्यापृत एक है उसमें व्यापृत बुद्धि नहीं होगी विरुद्धात् केवलात् अर्थांतर पटादित व्यावृतम कुंभम केवलात् अर्थांतर पटादित पटादि से केवल पटादि से कुंभ व्यावृतम अर्थांतर नहीं पटादिश नहीं अर्थांतर केवलाद अर्थांतर पटादित अर्थांतर जो पटादि केवल व्यावृत नहीं केवल अर्थांतर पटादि से व्यावृत कुंभ पटादि से भिन्न ही कुंभ जो पट है वो व्यावृत नहीं केवलाद अर्थांतर पटा अर्थांतराद व्यावृत कुंभ तो अर्थांतराद व्यावृत कुंभ कुंभ है व्यावृत वो व्यावृत धी विषय व्यावृतम कुंभम व्यावृत विषय केवल कुंभ व्यावृत विषय नहीं करके व्यावृतम कुंभ केवलाद व्यावृतम ऐसे कर सकते केवलाद व्यावृत हाँ पटा दी तो व्यावृतम कुंभ व्यावृति धी विषय पहले क्या था कुंभ कुंभ व्यावृति धी विषय कहेंगे तो केवल कुंभ व्यावृति धी विषय होगा तो फिर कुंभ तो स्वरूप है के वेद नहीं होगा और यदि व्यावृत कुंभ व्यावृति थी विषय हुआ तो केवलाद का अन्वय यहाँ कर सकते केवलाद व्यावृतम कुंभ केवल से केवल कुंभ से व्यावृत कुंभ कौन हुआ व्यावृति विशिष्ट व्यावृत कुंभ ही ज्ञान का विषय केवल कुंभ नहीं व्यावृत कुंभ केवल कुंभ अवस्वरूपेण एकत्वात् उसमें व्यावृति थी नहीं किंतु व्यावृत कुंभ व्यावृति विषय में छंद प्रत्याह नापि आगे सुनो नाक्य नाप्य कुंभ विदासेन कुंभस्य स्याद् विशेषणम् नहि अम्भस्तेन शैत्येन शिखेन स्याद् विशेषणम् अर्थांतराद व्यावृत है ना, अर्थांतर पटादि से व्यावृत, अर्थांतर से भिन्न है, तो अर्थांतर के व्यावृत्ति करके भिन्न सिद्ध होगा कुंभ। तो उसमें नापि अकुंभ विदासेन, कुंभ से अर्थांतर अकुंभ पटादि, अकुंभ विदासेन कुंभ से भेद, अकुंभ निदा विदासेन कुंभ से, कुंभ से विशेषण न भवति, अकुंभ निदासेन भेदेन कुंभ से विशेषण, कुंभ का विशेषण नहीं होगा, कुंभ में भेद रहेगा, अकुंभ विदास करके भेद होगा कुंभ में रहेगा, तो भेद अकुंभ विदास है ना, जो अकुंभ निवृत्त करके है भेद, कुंभ का विशेषण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं अम्भस्ते न शैत्य न सिखी न साध विशेषण, जल में शैत्य है वो वह्नि का विशेषण नहीं होता है, कुंभ का विशेषण क्यों होगा? अकुंभ विदास है, अकुंभ विदास अकुंभ संबंधी, कुंभ का विशेषण नहीं होगा, अकुंभ विदास जो भेद है, भेद अकुंभ विदास अकुंभ संबंधी, कुंभ का विशेषण नहीं होगा। जैसे अम्भस्थ साहित्य अम्भ संबंधी साहित्य सिखे ध्वनि का विशेषण नहीं, अकुंभ संबंधी भेद कुंभ का विशेषण नहीं होगा। अकुंभ स्तंभ आदि, अकुंभ स्तंभ आदि तत्प्रतीक व्यावृत्तिया, तत्प्रतीक कुंभ स्तंभादि प्रतियोगिक व्यावृत्ति से कुंभ से विशेषण न संभवती, स्तंभ प्रतियोगिक भेद स्तंभ संबंधी वो कुंभ का भेद विशेषण नहीं होगा, कुंभ में नहीं रहेगा, व्यावृत्त कैसे होगा? जैसे व्यावृत्ति रहे तो व्यावृत्त होगा, व्यावृत्ति उसका विशेषण हो तो व्यावृत्त कुंभ होगा, जो व्यावृत्ति है वो तो स्तंभ प्रतियोगिक है, स्तंभादि प्रतियोगिक होने स्तंभादि संबंधी है, कुंभ में नहीं रहेगा, तुम्हें क्यों नहीं रहेगा? अन्य संबंधी अन्य में नहीं रहता है, जल संबंधी चैत्य वनी का विशेषण नहीं होता है, तो स्तंभ आदि संबंधी भेद स्तंभ प्रतियोगिक भेद, स्तंभ आदि प्रतियोगिक भेद कुंभ का विशेषण नहीं होगा, न कुंभ से संबंधित व्यावृत्ति विशेषणतया। और यदि मानेंगे उसका धर्म विशेषण, तो व्यावृत्ति का विशेषण प्रतियोगी, प्रतियोगी विशिष्ट भेद यदि कुंभ में रहेगा तो प्रतियोगी में कुंभ आ गया, प्रतियोगी विशिष्ट भेद यदि कुंभ में रहेगा तो प्रतियोगी भी कुंभ में आ गया। व्यावृत्ति विशेषणतया स्तंभादिरपि विशेषण तो प्रसंगात, भेद यदि विशेषण होगा स्तंभ भी कुंभ का विशेषण हो जाएगा, आता है खंडन आदि में भेद सप्रतियोगिक, प्रतियोगी विशिष्ट भेद यदि कुंभ स्वरूप होगा प्रतियोगी भी कुंभ स्वरूप कुंभ में रहेगा, तो कुंभ में प्रतियोगी रहेगा तो कुंभ में प्रतियोगी स्तंभ, स्तंभ में कुंभ, ऐसे अन्य प्रतियोगी हो जाएंगे। अतो व्यावृत्ते सर्वस्य प्रवेशात, फिर क्या होगा? पहले स्तंभ प्रतियोगी का भेद कुंभ में आया, घट पट प्रतियोगी का वृक्ष प्रतियोगी का कुंभ में, सारा जगत प्रतियोगी का भेद कुंभ में आ जाएगा। जो वेद में कौन प्रविष्ट हुआ? सारे जगत व्यावृत्त में सर्वस्य प्रवेशात, तो प्रवेशात व्यावृत्ति अधिगम्यम, फिर व्यावृत्ति बुद्धि का विषय क्या होगा? एक है अद्वैत होगा, सब उसमें प्रविष्ट हो गए विशेषण होकर ही है, सब प्रविष्ट हुआ स्वामी, तो स्वस्वरूप ही एक हो गया, स्व्यतिरित जितने सौ का स्वामी प्रविष्ट हो गया तो स्वस्वरूप धर्मी स्वरूप एक रह गया, भेद उसमें विश्लेषण होकर के उसमें रह गया, रह गया तो फिर और जगत सारे जगत भेद के विशेषण होकर के भेद विशिष्ट होकर भेद के साथ उसमें आगे रह गया, एक हो गया। अब विशेषण उसमें धर्मी स्वरूप हो जाएगा, धार्मिक स्वरूप मान करेंगे, हाँ स्वरूप, और धर्म कहें तो उससे अलग हो जाए, अलग हो तो इसका कोई आपत्ति नहीं, वस्तु स्वरूप यदि उसमें तद स्वरूप हो गया, तद्रूप हो गया, एक हो गया, हाँ प्रवेश हो जाएगा, सब उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी, वेद में सबका प्रवेश हो गया। और कोई भिन्न है ही नहीं, जगत सब विश्व हो जाने से क्या हुआ, विशेषण क्या मानना, संभव व्यभिचाराभ्याम साध विशेषण था। और कोई जगत तो कोई दूसरा नहीं, किसको करने के लिए विशेषण करना, विशेषण तो ही बन गया उसका व्यभिचार हो तो, उससे अतिरिक्त कोई हो तो, अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहा, सब उसका विशेषण हो गया तो तद्रूप हो गया वेद भी, सब कुछ सारे जगत उसका वही व्यावृत्त होने से व्यावृत्ति के धर्म स्वरूप मान लेने से हो जाएगा। स्वगत भेद, स्वगत भेद जरूरत नहीं, स्वनिष्ठ, स्वनिष्ठ भेद हाँ स्वरूप से भेद, स्वगत भेद तो उसमें सारे तो स्वगत भेद है, अवय भेद को लेकर अवय भेद कहेंगे तो वो भी तद्रूप हो गया, मतलब धर्मी स्वरूप सब भेद स्वरूप हो जाएंगे, अरे भेद धर्मी स्वरूप हो गया तो सारा जगत धर्मी स्वरूप एक अद्वैत स्वरूप हो गया, अलग कुछ नहीं रहा। मतलब जिसका भेद कहेंगे वो प्रतियोगी, भेद उसका विशेषण हो गया तो प्रतियोगी भी उसका विशेषण हो गया, तो भेद में सारा जगत आ गई, सारा जगत भेद में होकर के वो धर्मी में रहेगा, सारा जगत स्वगत सो जितने अवय वो हाँ एक हो जाएगा, वो धर्मी स्वरूप उनसे एक हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा नहीं था खंडनादि, उसमें ज़्यादा विचार है, इसी प्रकार विचार है सादे, ये तो मूल है खंडनादि ग्रंथ में अद्वैत सिद्धांत में, ये पहले इसमें जो दिया है विकल्प जो विचार, इसका थोड़ा और अधिक विचार विस्तार कर दिया, ऐसे विस्तार है उसने थोड़ा कर दिया विकल्प करके। स्तंभाधर भी विशेष व्यावृत्तिधिगम्यम, व्यावृत्तधिगम्यम, व्यावृत्त कौन है, व्यावृत्ति विशिष्ट, व्यावृत्ति विशिष्ट व्यावृत्त, तो सारा जगत विशिष्ट घट एक है, आई एम घट एक है, व्यावृत्ति विशिष्ट व्यावृत घट, तो व्यावृत्त घट कौन से एक घट सारे जगत विशिष्ट है। स्तंभादि विशेषता व्यावृत्ति न कुंभ विशेषण, स्तंभादि विशिष्ट व्यावृत्ति कुंभ का विशेषण नहीं होगा, नहीं वो विशेषण नहीं होगा, नहीं अम्बस्तेन शैत्यन स्तंभादि विशेषता व्यावृत्ति, हाँ ये जो दिया था ना स्तंभ प्रत्येक भेद, कुंभ का विशेषण कैसे होगा, स्तंभ संबंध है कुंभ के साथ कोई संबंध नहीं, नहीं अम्बस्तेन शैत्यन सिक्किन विशेषण चार शैत्य से अम्बोनिष्ठ से जल में शैत्य है अग्निष्ठ तो अभावात तद विशेषण तो अभाव है, अन्य निष्ठ शैत्य अग्नि अन्य का विशेषण नहीं होगा, किंतु स्तंभादि व्यावृत्तिर घटनिष्ठत्वात् जो स्तंभ का भेद है तो घटनिष्ठ है, जैसे शैत्य जल का जलनिष्ठ जल अम्भोनिष्ठ शैत्य वनी का विशेषण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो भेद है वो तो घटनिष्ठ है, स्तंभादि व्यावृत्ति स्तंभादि प्रत्येक व्यावृत्ति वो स्तंभ का स्तंभ निष्ठ नहीं, अभी तो घटनिष्ठ वो क्या क्या था स्तंभ प्रत्येक भेद स्तंभ संबंधी इसे घट में नहीं रहेगा, अभी स्तंभ संबंधी भेद घट में घटनिष्ठ है, वहाँ शैत्य जलनिष्ठ था, यहाँ भेद स्तंभ घटनिष्ठ स्तंभनिष्ठ नहीं, घटनिष्ठता तद विशेषण तो सिद्धि इत आशंक अस्य अस्यायमिति षष्ट्यर्थ प्रत्यक्षादवगम्यते घटाभावपटे किं न कुतो वास्य घटे स्थिता, अस्य अयमि षष्ट्यर्थ प्रत्यक्षात अवगम्यते प्रत्यक्षते अस्य अयम एत निश्चय षष्ट्यर्थ संबंध मालूम होता है, घटाभाव पटे किम न घटाभाव घट पट में रहेगा, पट में क्यों नहीं रहेगा, और घटाभाव का आप कहते घट संबंधी पट में नहीं रहेगा, सिद्धांत ने क्या कहा अन्य प्रत्यय का भेद अन्य संबंधी धर्म में नहीं रहेगा। घटाभाव घट संबंधी उसको घट में आप कहते हो, पट में क्यों नहीं? पूर्व पक्षी का प्रश्न, पटे किम न कुतो वास्य घटे अतिता, घटाभाव घट में कैसे होगा? घट प्रत्यय का भेद उसको घट में कहते हो, पट में क्यों नहीं रहेगा? स्तंभस्य अभाव इति षष्ट्या, स्तंभस्य अभाव, स्तंभस्य अभाव कुंभे भेद, तो स्तंभस्य अभाव षष्ट्यों से स्तंभ का अभाव, तयो संबंध प्रत्यक्षी क्रियते। स्तंभस्य अभाव स्तंभ और अभाव तथा च स्तंभाभाव स्तंभे न कुंभे अस्ति। स्तंभस्य अभाव को होकर के जो सिद्धांत कहा था, स्तंभ का अभाव स्तंभ संबंधी अभाव उस स्तंभ में रहेगा कुंभ में नहीं, इस सिद्धांति का कथन था। अस्यायमिति सत्यतः प्रत्यक्षात अवगम्यते, स्तंभ प्रत्येक अभाव कुंभ में नहीं है सिद्धांत ने कहा, स्तंभ संबंधि क्योंकि स्तंभ से अभाव षष्ठी है, अभाव कस्य तो किम संबंधी, तो स्तंभ में रहेगा और घट में नहीं रहेगा, इसके ऊपर शंका। ननु घटः पटो न इति प्रतीतिर, घटः पटो न प्रतीत से पट प्रत्यय के भेद घट में, घटाभाव पटे, घटाभाव पट में रहा, पटो न पट अच्छा घटा पटो न इति प्रतीतिर, घटाभाव पटे पटाभाव से घटे, हाँ ऐसे दो घट पटो न पट घटो न दो प्रकार होता है, घट पटो न पटो घट न दो प्रकार है। प्रतीति क्या घट पटो न कहें तो क्या होगा, पट प्रत्यय का भेद घटे, पट घटो न कहे तो घटाभाव पटे, वह दोनों लेना। यहाँ केवल घट पटो न एक दे दिया, घट पटो न पटो घटना ये प्रतीति होने से प्रतीति क्या विषय क्या होगा, घटाभाव पटे पटावश्य घटे, घट न कहें तो घट प्रत्यय का भेद पट में, पट नहीं कहते पट प्रत्यय भेद घट। सिद्धांत ने क्या कहा था, घट भेद घट में रहेगा पट में नहीं रहेगा, अभी पूरा पीछे होता है घट भेद भिन्न पट, तो घटाभाव पट में और पटाभाव घट में रहेगा, क्यों नहीं मानिए? तथा जो घटाभाव घटे पटाभाव पटे कुतो नियमित है, आप घटाभाव को घट में कहो तो सिद्धांत ही, और पटाभाव को पट में कहते ये नियम क्यों, घटाभाव पट में पटाभाव घट में क्यों नहीं होगा? प्रतीति रविश्रेता प्रतीति होती इति संकत है, घट घटाभाव पटे क्यों ना सब कुतो अवश्य घटे अस्थित, ये प्रश्न हुआ पूर्व पक्षी का। आगे सिद्धांत नाभाव से धर्मनिष्ठत्व प्रतियोगी निष्ठत्व व प्रत्यक्ष तुम शक्यम, जो अभाव को प्रत्यक्ष से तुम सिद्ध करके कहते हो घट से अभाव वो पट पट में दिखता है, पट से घट में अभाव से धर्मनिष्ठत्व प्रतियोगी निष्ठत्व व अभाव भेद आदि क्यों लेकर के, घट का अभाव पट में, अभाव घट का है या पट का है, घटनिष्ठ या पटनिष्ठ प्रत्यक्ष तो न सक्यम, प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होगा। तसे युक्ति विरुद्ध न आभासत्वात्, घटाभाव पट में कैसे, घटाभाव घट संबंधी अभाव पट में कैसे प्रत्यक्ष होगा, और घट में सिद्ध करने के लिए घट का अभाव, घट का अभाव घट में किसी में प्रतियोगी में है या अनुयोग में है, प्रत्यक्ष नहीं होगा, विरुद्धत्व न आभास है या अभा इति परिहय, ये सिद्धांत कहता है। भाव घट का अभाव, घट से अभाव कहें तो प्रतियोगी में अभाव कैसे रहेगा, घट का अभाव तो अलग है प्रतियोगी नहीं, और पट में क्यों रहेगा, प्रत्यक्ष करने के लिए घट संबंधी अभाव पट में कहते, घट संबंधी जो अभाव घट संबंधी पट पट में प्रत्यक्ष कैसे होगा, अभाव को प्रत्यक्ष नहीं करके, और घट का अभाव तो घट संबंधी उसे भिन्न है वो घट में क्यों रहेगा, ऐसे करके प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होगा। भावाभाव भावाभाव सतो नस्त सत्वा देवा सत कुत नानयोर्धर्म धर्मित्वम विरोधादितरेतरम् सत भावा भावो नस्त, भाव अभाव विद्यमान का सत अभाव नस्त। सत यदि सत्व है तो उसका भाव क्या है? अभाव के सत्वादेव और असत कुत, वो भावाभाव को जन्म नाश कहेंगे। ठीक है, हमें सत है तो उसका जन्म नहीं नाश नहीं, और वो असत कुत सत्वन से जन्म नाश नहीं, असत का जन्म नाश कहाँ? नानी और धर्म धर्मित्व विरुद्धात् भाव सत असत में परस्पर दोनों में धर्म धर्मी नहीं होगा, विरोधाद इतर इतरम न ताव जन्मनाशो सतो धर्म हो। जन्म सत का धर्म नहीं, तसे सदा सत्वात ताभ्याम प्रसाद, जो सत है हमेशा है, जन्मनाश का संबंध ही नहीं। नाप्य असत हस्त हो, असत में जन्मनाश नहीं होगा, असत निस्वरूप धर्मी तो हो गया, तो किसी के धर्मी नहीं होगा, उसमें कोई धर्म नहीं रहेगा। अतत्व कल्पित हो जन्मनाश, महाभूत अभाव से घटादेश धर्म धर्मित्व, अभाव घटादि में धर्म धर्मित्व नहीं, तथापि सतो धर्मत्व न असदेष्टव्य, सत का धर्म असत हो, परस्पर धर्म धर्म नहीं हो, सत का धर्म असत हो, तस्य स्वतंत्रत्वात्, क्योंकि असत जो है अभाव स्वतंत्र अस्वतंत्र भाव में रही आई आशंका, नान्युर्धर्म धर्मित्व विरोधात् भाव भाव में भी धर्म धर्मी नहीं होगा, विरोधात् भेदा भावादि विकल्प से विकल्पितत्वात्, भेद अभावादि जितने कल्पना मात्र विकल्पितत्वात्, अकल्पितम सन्मात्रमिति उक्त्वा, सन्मात्र अकल्पित भाव तत्रैव युत्यंतरम, सन्मात्र ही अकल्पितम सर्व सर्वे भावा स्वयं संतो व्यावृत्ति किं समाशया, निराकृता स्वयं सद्वेरि यथा वियति कृष्णेमा। सर्वे भावा स्वयं संतः, सह सद्रूपे व्यावृत्ति किम समाश्रया, कह समाश्रय ये शाम व्यावृत्ति किसमें रहेगी, सब सद्रूपे भाव अभाव किसमें, भेद किसमें, सद भी निराकृता स्वयं सत के द्वारा सारे भेद का निराकरण, सद में कोई अभाव नहीं रहेगा, यथा व्यति कृष्ण में आकाश में कालापन नहीं रहेगा, इस प्रकार सद्वी वस्तु भी सर्वे भेदा निराकृता। कुंभादेह सर्वे भावा स्वभाव तो संत अनुभूयते अति सहन सहन कर सदरूप है, तथा च सर्वस्य सन्मात्रत्व, सन्मात्र सब हो गया, भेदा भावा क्या व्यावृत्ति, भेद अभाव नाम को जो व्यावृत्ति है, आश्रय भाव न शिष्यति किम समाश्रय, व्यावृत्ति किम समाश्रय कहाँ रहेगा, वेदभाव सब सन्मात्र है, संतो भावा व्यावृतेर आश्रय भविष्यन्ति, सद्रूप जो भावे वेद का आश्रय हो जाएंगे, संत बहुवचन प्रथम भावा व्यावृत्ति का आश्रय हो जाएंगे, इतिहास के सिद्धांत ही कहता है, निराकृता स्वयं सद्वी, सद्वी निराकृता वेदा, यथ जिस प्रकार नवसी व्यति कृष्णिमा, यथा नवसी निरूपे स्वभाव नीलिमा निराकृत स्वभावत नहीं, तथा स्वभावतः सन्मात्र भावी, जो भाव पदार्थ सन्मात्र है, स्वभावतः सन्मात्र है, सन्मात्र भाव पदार्थ सन्मात्र मतलब उसमें अभाव आदि कुछ ही व्यावृत्ति निरस्ता, व्यावृत्ति निरस्ता की सद्वी, सद्वी मतलब सद्वी भाव वस्तु ही वस्तु नहीं वस्तु भी, सद वस्तु से अभाव सब असत निराकृत हो, तस्या सन्मात्रे दुर्घटत्वा, तस्या व्यावृत्ते सन्मात्र में दुर्घट, सन्मात्र में व्यावृत्ति नहीं दर्शते, सर्वस्य सन्मात्रत्व दृष्टान्त न साधयति, सन्मात्रत्व सर्वस्य सन्मात्रत्व दृष्टान्त न साधयति, नभोवत् सदिदं सर्वं तत्र यत्तत् सदात्मना साध्यत्वं नान्यथा अदृष्ट मसतो यदि वासतः सर्वं नभवत् सदिदं सर्वं इदं सर्वं नभवत् सत् सदिदं सत् इदं सर्वं नभवत् सत् सद् इदं सर्वं नभवत् आकाश के स्वान सब सद्रूपे यतत् सदात्मना साध्यतम यतत् सदात्मना साध्यतम बाकी जो कुछ है सद्रूप से साध्य नान्यता दृष्टम अन्य कुछ नहीं जो कितने कुछ है सब सद्रूपे अन्यथा न दृष्टम असत यदि वासत सत का असत का उसमें सिद्ध करेंगे अन्य प्रकार न जन्म नाश भाव कुछ नहीं सद्रूप ही सिद्ध है सत षष्टी सत का हो असत का हो सत सत साध्यतम असत साध्यतम यथा कूप कुंभाकाशा भी कूपाकाश कुंभाकाश सर्वनव मात्र तथा जगद अखिलम सन्मात्र भाति कथम तरी जन्मादि व्यवहार जन्मादि जन्म नहीं सती सो अस्ति सतमिद ही नहीं तत्रह तत्र यत सदात्मना साध्यम जो कुछ है सदरूप से सिद्ध करना है सर्वस्य सन्मात्र सति तत्र तस्मिन् सति सर्व सन्मात्र होने पर बाकी जो कुछ है सदात्मना साध्यम घटादि दृश्यम तद सदरूप त्याग है ना सदरूप त्याग नहीं करे जितने कुछ दिखता है सदरूप है तदात्मना सन्मात्र है ना घटादि दृश्यम सदरूप त्याग है ना तद अविद्या कारक व्यापार आदि ना जो घटा दिए कारक व्यापाराधीन होता है सदरूप से अत्याग न सदरूप हो करेगी न सदरूप त्याग न साध्यत्वमेति साध्य व्यापार कारक व्यापार आदि को प्राप्त नहीं करेगा सदरूप त्याग करेगी और सदरूप त्याग करे तत्सत्वादेव कारक व्यापार विषय तो अनुपति सत्य भिन्न असदरूप हो जाएगा किसी साध्य के लिए कारक व्यापार नहीं होगा अतः सतो असतो न उत्पत्ति आदि सत का असत का उत्पत्ति आदि न आविद्यम सदि तदित इसलिए उत्पत्ति आदि आविद्यम किंच किम अभाव वस्तु किंबा अवस्तु अभाव जो कहो तो वास्तव है अवास्तव है तत्र आदि यदि वस्तु कहीं दोष न हो वस्तुअंतरा चेद व्यावृत्ति वस्तुअंतरा चेद व्यावृत्ति ऋष्यते अन्य वस्तुनः वस्तुत्वासोऽस्त्वभावस्य वस्तुनो चेत् कुतो भिदा वस्तुन्तरा चेदे अन्य वस्तु न व्यावृत्ति से अन्य वस्तु न वस्तुअंतराद व्यावृत्ति एक वस्तु है दूसरे वस्तु से भेद वस्तुत्वात् सात्व अभाव से तो वह अन्य वस्तु की व्यावृत्ति होगा तो अभाव में भी रहेगा वस्तुत्वात् एक वस्तु में अन्य वस्तु की व्यावृत्ति है तो अभाव में भी अन्य वस्तु की व्यावृत्ति वस्तुत्वात् सोस्तु अभाव से अभाव में भी रहेगा व्यावृत्ति वस्तु नो चेत कुतभिदा यदि वस्तु नहीं अभाव वस्तु नहीं होगा तो भेद कहाँ तो वस्तुता स्वभाव से कण से व्यावृत्ति सारे वस्तु की व्यावृत्ति अभाव की व्यावृत्ति ठीक है ना ठीक है एक से वस्तु न अन्य स्वाद वस्तु न सकार से व्यावृत्ति से दे चेत हाँ तदा चतुर्विध अभाव से भी वस्तु तुआ घटाधेर व्यावृत्ति अस्तु घटादि से भिन्न अभाव से अस्तु अस्तु मतलब व्यावृत्ति अभाव से व्यावृत्ति अच्छा हाँ अभी क्या हुआ एक वस्तु से अन्य वस्तु का भेद वस्तुत्वाद अभावात भी भेद अभाव से अभाव अभाव से वस्तुत्वाद अभावी वस्तु है, वस्तुन से क्या होगा, घटाधर व्यावृत्ति वस्तु, जो व्यावृत्ति है घटाधर व्यावृत्ति अभाव, व्यावृत्ति अभाव हो गया, अभाव भी अभावस्य वस्तुत्वाद, तो अभाव भी वस्तु होने के कारण वो भी वस्तुअंतराद भेद, अन्य वस्तु से भेद, तो अभाव भी वस्तुअंतर से भिन्न हो गया, तो वस्तुत्वाद घटादे व्यावृत्ति अस्तु, चतुर्विध अभावस्यापि वस्तुत्वाद घटादेर व्यावृत्ति, घटादि से व्यावृत्ति, अभाव भी घटादि से भिन्न, अभाव अच्छा तो अभाव से भिन्न, तो अभाव में अभाव नहीं रह करके वस्तु में वस्तुअंतराद व्यावृत्ति है, तो अभाव से भी व्यावृत्ति, वस्तु में सारे वस्तु का भेद, अभाव का भी भेद, तो घटादे व्यावृत्ति अस्तु, तो धर्म में अभाव चतुर्विध अभाव, चतुर्विध अभाव से भी व्यावृत्ति, चार प्रकार अभाव का भी अभाव हो गया, चतुर्विध अभाव है वस्तु है तो घटादि में उसकी व्यावृत्ति, तो अर्थ क्या हुआ, घटादि घटादि पदार्थ अभाव से ही भिन्न है भाव रूप निवारक अभाव, तथा तो घटादि चतुर्विध अभाव स्पृष्टाद व्यावृत्ति, चार प्रकार अभाव से व्यावृत्ति हो गया, उनसे क्या हुआ, घटादि वस्तु चार प्रकार अभाव से असंबद्ध अस्पष्ट अस्पृष्ट हुआ, हो गया तो क्या होगा, अद्वैत सिद्ध हो गया, चार प्रकार अभाव भाव पदार्थ का नहीं रहेगा, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु भिन्न है, वस्तुअंतराद वस्तुअंतर भेद, तो फिर अभाव का भेद घट में रहेगा, तो घट अभाव से भिन्न हो गया, भिन्न हो गया तो क्या होगा, चार प्रकार अभाव से भिन्न है घट आदि, तो घट में चार प्रकार अभाव का संबंध ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो घट आदि अद्वितीय सिद्ध हो, अद्वयम सात तत्प तत्प संस्पर्श भी अच्छा, उसका संबंध नहीं होने चाहता अद्वय, और संबंध हो जाए तो क्या होगा, न क्षति नहीं घट स्पृष्ट न वो नश्यति, घट से संबंध हो गया तो आकाश का नाश नहीं होता है, घट में यदि सारे प्रकार अभाव का संबंध हो जाएगा घट का नाश क्या होगा, घट स्पृष्ट न वो न नश्यति, इसी प्रकार घट अभाव स्पृष्ट चार प्रकार अभाव से स्पृष्ट होगा तो वस्तु घटादि वस्तु वास्तव वस्तु नश्यति, अविद्यता और अभाव कोई नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, संबंध होने पर भी अभाव का संबंध हो जाने पर जैसे घट के संबंध से आकाश नष्ट नहीं होता है, अभाव के संबंध से वस्तु का क्या नाश होगा, तो वस्तु रहेगा ना, नहीं वस्तु तो रहेगा ना, कितने वस्तु रहेंगे, अभाव अभाव है ही नहीं, नहीं रहा, अभाव का संबंध होने पर भी अभाव संबंध होने पर भी वस्तु का कुछ बिगड़ेगा नहीं, नहीं बिगड़ा तो वस्तु स्वरूप रहा जैसे तैसे रहेगा, अद्वैत द्वैत के सिद्ध ही नहीं होगा, द्वैत आकर अभाव कुछ करे तो द्वैत होगा, वस्तु को तो अभाव कुछ नहीं कर, सन्मात्र सर्वत्र सन्मात्र है, अभाव कुछ नहीं कर पाए ना, अभाव आकर के उसका बिगाड़ नहीं सका, जैसे घट का संबंध हो गया आकाश में, आकाश का नाश नहीं हुआ, इस प्रकार वस्तु में अभाव पदार्थ का संबंध हो जाने पर भी वस्तु का क्या बिगड़ेगा, वस्तु तो नष्ट नहीं होगा, नहीं घट स्पृष्ट न भू ना, घट स्पृष्ट मतलब यहाँ घट है अभाव स्थानीय, घट स्पृष्ट आकाश नष्ट नहीं था, अभाव संबद्ध वस्तु नभ के समान वस्तु न, विरोधी संसर्ग नाश आदि थे के विरोधी का संबंध से नष्ट हो जाएगा, अभाव का संबंधी वस्तु में होगा तो वस्तु का नाश हो जाए, ये न भावाभाव और वस्तुत्व विशेष है विरोधाश्रित, भाव वस्तु और अभाव वस्तु दोनों यदि वस्तु हो जाएगा तो विरोध कैसे, विरोध होने से नष्ट हो जाएगा, दोनों यदि वस्तु है तो विरोध नहीं, विरोध होने तो नाश कैसे होगा, क्या विरोध दोनों बातों होकर के विरोध होता है, आकुनकुल बाती आकुनकुल नकुल के साथ विद्यालय नहीं रखा चुहा आकु ये चुहा अनकुल नहीं उला विद्यालय नहीं नकुल रखाई थी चेन न तथा भी भावत्व कारण अविरोधात दोनों में भी अविरोध है भावत्व ने अविरोध है विरोध नहीं विरोध नहीं तो विरोध नहीं तो नष्ट तो कर देता है विरोध ही प्रतिदि विरोध से आदि न भावा भाव पुरस्कार ने तद विरोध तद भावा भाव को लेकर के विरोध नहीं आखो नकुल विरोधी भावा भाव रूप से नहीं तो अन्य रूप से विरोधी अभाव से वस्तु तो पक्षम प्रत्याह अभाव वस्तु पहले अभाव को वस्तु कह करके अवस्तु आद्य अभाव को यदि अवस्तु कहेंगे वस्तु वस्तु अभी दूसरा विकल्प है दूसरा है नहीं श्लोक में वस्तु वस्तुत्वात् कौन सा श्लोक है अठ आठ हाँ वस्तुत्व नहीं वस्तु नोचेत कुते विदा अभाव यदि वस्तु नहीं अवस्तु है अब वस्तु ही नहीं तो भेद क्या होगा अभाव कोई वस्तु ही नहीं तो क्या करेगा किसी का वस्तु नोचेत कुत विदा किस विदा होगा अभाव से असत्य अभाव यदि असत्य हो गया तद अपेक्षा भेद क्या होगा अभाव से अपेक्षा तद अपेक्षा भेद से आप असत्वा अभाव यदि असत्य है तत्सापेक्ष भेद भी असत्वाद अद्वैमेव वस्तु चाह अद्वैय वस्तु होगा ओम।